بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سورة القلم مكي سورة دي نازل شوية دي ورستو دي سورة العلق أو مخي دي سورة المزملة ترتیب قرآنی کی اتش پیتم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی دویم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ مسئلہ د تبارک بیان کلا ندی سورت کے اللہ تعالیٰ تشجیع ذکر کی داغی پ تبلیغ باندھی داغ مسئلہ و رسوئی خلکتا دویم روت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی چی جن او مرگ میرا دیر پارا پیدا کری دی دا ابتلا دا پارا لیبلوکم ایوکم احسن عملا نو دی صورت کے اللہ تعالی نور ابتلاعات ہم ذکر کری دی دعوت صورت دا تحزیز علی التبلیغ دا اللہ تعالی دا دین دعوت و رسوی پا بہادر ای سر تیزی اللہ تعالیٰ پا دی بانی ورکی او تحذیر دے دا ملاحنت دا سستی و نرمی بنکوی پا دی کی بلکی دا اللہ تعالیٰ دین بیان کی اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ بحسب تکرار دی کرشی دی دعا دی سورت تا دویم نم سورت النون ہم دی سورت تا ویلے شوی سورة القلم او سورة النون دا هم دا دی نم دے نون اللہ تعالیٰ پویگی پمانا دا دی اللہ اعلم بمرادیه ذالکا اللہ دا دی پمانا و پمطلب بانی خپوی حروپ حرف مقطع دے دا لقطع لے ذکا علم دا انسان دا دی نا مقطوع دے پا اوائل سورہ کی دا ذکر کی گی دا پارا دا اعجاز دا قرآن کریم حدیث کے راغلی دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کردے دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی اول ما خلق اللہ القلم اللہ تعالی اول پا دنیا کی قلم پیدا کا فقال اکتب اللہ تعالی اتوے لکل وکا اللہ تعالیٰ پا دنیا کی اول قلم پیدا کردے دیں اللہ تعالیٰ چی لکل وکا قالا وما اکتبو نو قلم و طویل اللہ تعالیٰ زسولی کما نو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اکتب القدر تقدیر ولی کا دا خلق و تقدیر ولی کا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کردے دیں نون اللہ تعالیٰ پویگی پمانا دے والقلمی قسم دے پا قلم بانی وما استرون او پا غصبانی چی دی ویلی کی اللہ تعالیٰ قسم کئی پا قلم باندے تفسیر عزیزی شل اقسام دا قلم لکلی دی شل اقسام دا قلم تفسیر عزیزی لکلی دی اسی ذات است مختصر ایسو پک ذکر کوما یو دے قلم دا اہل نجوم والا قلم دے دا تاریخ والا قلم دے دا ملائ اعلی قلم دے دا کرام کاتبین قلم دے دا فقہاو قلم دے دا قضاتو قلم دے دا اطباو نو قلم دے دا اہل پتوا قلم دے دا حساب والا قلم دے دا فصاحت و دا بلاغت والا قلم دے دا شعرا و قلم دے دا عربیت والا قلم دے دا عمرا و قلم دے دا تاجرانو دا شل اقسام ذکر کری اللہ تعالیٰ دا قسم پر قلم بانی وما سرون و پا غصبانی چی دیوئے کئی دا قسم اللہ تعالیٰ سنگ کئی دی مطلب سشو اللہ تعالیٰ وی زمادی قسمی پر قلم بانی و پا غصبانی چی دیوئے لیکی او شل اقسام دی بیار قلمونو او دا قلمونو والا خلقم شل قسم شو نتاس زان پر مطلب بانی پوئے کئی حاصل لقسم دا دے چے کا دا قلم مالکان یعنی ہر قسم قلمون والا راجم شی کاغا حق والی او کنا باطل والدی او آغا پا انصاف پا عدل سر لکل وکی فبارات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو آغا با خام خوا دا خبرہ ضروری ولی کی چی دا پیغمبر رشتن پیغمبر دے دا قلم مانا دا شولا اس ہر قسم قلم والا که پا عدل او پا انصاف بانی لکل وکی بی انصافی و نکی نو کاغا اہل حق خلق تی کاغا اہل باطل دی نو آغا با دا تکی ضرور لکی چی دا پیغمبر حق پیغمبر دے دا رشتن پیغمبر دے دا قسم اللہ تعالی پا دے بانی کی والقلمی قسم دے پا قلم بانی وما استرون او پا غصب بانی چی لکی دا قلم مان تب نعمت ربی کا او پا دغا خبر بانی چی دا کمر تما وقلل پا غیبان دلیل دارے مان تب نعمت ربی کا تنی پا نعمت درب ستابانی بی مجنون لیوانے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیوانے دے اللہ تعالی وی تا دیدے کرا نعمت نمرات تشے دے نو تفسیر جلالین لکلی دی بسبب انعام ربک علیک بالنبوتی بسبب انعام ربک علیک بالنبوتی کتابن اللہ تعالی پیغمبری کړی دا وس دا خلق تا ته وای چې دا لیوانه دی نو په دې نعمت باندې خو خلق سه لیوانه کیږي نه چې تعالی الله تعالی پیغمبری درکله څنګه به دې باندې لیوانه شولی مان ته نعمت ربک ته نه په نعمت درپستا باندې چې هغه پیغمبری دا به مجنون لیوانه و ان لک لا اجر نو یقینا خامخاسته لپاره ثواب دی غیر ممنون به انتها طالب الله تعالی ثواب درکې خولی کیند غی انتها نشته دی دغه سیم په سرین لیکلی دی به نعمت ربک نه مراد چره نعمت د وحیت مراد دی ته چې د الله تعالی دا کتاب بیانې او تا ته خلق لیونه وای نو رکه د الله دا کتاب په بیانولو باندې خلق لیونه کی نه نه لیونه کی اکثر باج خلق پر معاشره کې داسي یو مسله واوري د قران درس ته بناسي نو د د په طبیعت باندې صحیحونه لګي و یاره دا مولا خو لیونه شوی دی هلکه لیونه شوی نه دی ته لیونه شوی هغه ته د الله کتاب بیانې هغه ته د الله تعالی دین بیانې نو تنای په بیان د نعمت طرف ستا باندې چا بیان اول د وحید قران کریم دی به مجنون تلیونه نه و ان لک الاجرا دا تسلی د نبی علی سلام ته ته قران ته وجبانی په چا باندې جنون ناراضی ها یو خبره دا مصائب راضی لکه څوک برت لیونه وای څوک برت پاگل وای څوک برت وای د دماغ کډس شوی دی نو مصائب او تکالیف برازی خولی کین پاغه باندې وتا تکالیف باندې با صبر کین نو داغی صبر پوجبان بتات اللہ تعالی اجر او ثواب درکئی و ان لک الاجر او یقینا خام خاصه پر اجر او ثواب دے غیر ممنون بی انتہا تفسیر خازن لکری دی غیر ممنون غیر منقوص پاگی کی وحیث نیم گلتیا نئی یو بل مانا ذکر کری دا تفسیر مدارک غیر ممنون مانا غیر مقطوع داسی ثواب دے چی داغی انقطاع بنشرات للے زانو اس پدی بانی پوئے کہ چی انقطاع سنگ نشرات للے اغه په دې اعتبار سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې امت کې اول داعی د حق دی اولنې استاد د قران کریم اغه نبی صلی الله علیه وسلم دی او اول دعوت چې حق تکړه دی نبی علیہ السلام کړه دی نو د قیامت پورې چې څوک د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړي د الله تعالی کتاب بیانې نو په دې کې به تر د قیامت پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجر او ثواب کیږي نو ان لک الاجر غیر ممنوع غیر مقطوع فغی کی داغه انقطاع ناراضی زکه چې تا اولنی استاد دی قران او تر د قیامت پورې یو څوک د قران بیانې نو اولنی استاد دی حدیث کراغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی چا چې هدایت طرف ته دعوت ورک د الله کتاب طرف ته دعوت ورک او ورستو چې د قیامت پورې څوک دې باندې عمل کوي نو دته دومره اجر ملاویږي چې څومره په خلک عمل کوي او خلک بیا دعوت ورکوي او چا چې گمراهی بنیاد کې هو ده نو تر قیامت پورې وداغي هغه عذاب او سزا ته میلاوي و ان لک الاجر غیر ممنون غیر مقطوع انقطاع بکن راضی یو بل معنی تفسیر مدارک ذکر کړی دا غیر ممنون من په عربی کې ولیکيږي زباتل وته یو د پښتو من دی یو د عربی من دی من ولیکيږي لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان نو من په عربی کې ولیکيږي احسان ته از باطنی طویل کی عثمانه دا شولا و ان لک الاجر نو یقینا ستار پار ثواب او اجر د الله تعالی په نسبه غیر ممنون چې دا غیز باطنه او پتا باندې نشی کېدلې غیر ممنون علیکا دا غیز باطنه او پتا باندې نشی کېدلې ز باطنه باندې الله نه کوي و انک لعلی خلق عظیم دا بل تسلی دا نبی علیہ السلام ته دا کافران وی دا مفسد دی دا شری دی بدره دی ته وی نه د دې خډیر عجیب اخلاق لري دی پیغمبر دسی انسان ته پیدا کولې نشي و ان لک و انک یقینا انت علی خلق ضرور ته یې پغه اخلاق باندې عظیم چې غډیر لوی مرتبه ولا اخلاق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سو په حدیث ته مسلم کې راغلی دی عائشه رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړه لښوله چې نبی علیہ السلام اخلاق څنګه وو نو عائشه رضی الله تعالی عنها وی کان خلقه القران د نبی علیہ السلام اخلاق ترې قرآنی کریمو امام ابن کثیر بیا دغه وضاحت ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام اخلاق قران څنګه وو یعنی په قران کې کوم اوامر الله تعالی ذکر کړی دي کوم نواهی ذکر کړی دي د اول نه تر اخره پورې په قران باندې عمل کول د ښه اخلاق دي اوس مونږ او تاسو ښه اخلاق څه ته وایو خلک چې چاته رسول الله پورته کوي جی جانو ته کوي دار ډیر ښه اخلاق دي اگر کاغه لوی بی تمیز یو لوی بی دین ولې نه خو چې صرف جی جان را تکاو او لاس را ته پورته کاو او په سینې ته لاس خوده ډیر ښه اخلاق دي یار اخلاقی سره نا د نبی علیہ السلام اخلاق قران او یعنی په قران کې کوم اوامر او نواهی ذکر شوی دي چې څوک په دې عمل کوي بس دغه بهترین اخلاق واله دي او بل حدیث کرا غلی دین د نبی علیہ السلام اخلاق څنګه واسي یو نمونه رتویم یا مختزو انس رضی الله تعالی عنه فرمای حدیث کرا غلی دی خدم تو رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنینا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کله خدمت کړی دی انس رضی الله تعالی عنہ خو ما چې یو کار کړی دی نو ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې دی ویل چې دا دی ولی کړی دی او ما چې یو کار نه دی کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دم دی ویل چې دا دی نو ولی نه دی کړی د نبی علیہ السلام داسې بهترین اخلاق الله تعالی دې زمونږ استاد او اخلاق هم خوښته کړي و انک یقینا انت لعلی خلق خامخا په اخلاق باندې عظیم چې هغه لوی اخلاق دی پساتو بصیرو و یو بصیرون دیکی اللہ تعالی بل تسلی ذکر کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا سین دلالت کئی پا قربت باننی نو اسمانا و دش کوئی پساتو بصیرون نظر دا چی تب اووینی و یو بصیرون او دیو بیم اووینی سو شی با اووینی اللہ تعالی وی تب امینی و دا خلق بیم بیوینی زا اکثر خلق یو بل توی کنا چی یو بل سر مشکل لاشی وی زا وی تب بیوینی نو وی زا تب بیوینی نو الله تعالی وی تب امینی او دا خلق به امینی نو سبب وینی اغه عذابونه د الله تعالی پس تب سرو وجب سرون تب امینی او دیم به امینی سبب وینی بی ایکم المبتون چې بکم یو باندې استاسو لیوانتوب دی پته په قیامت کې لګی بیا چې دا لیوانه سوکو الله وی به تم امینی او دا به امینی یو معنا ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر ستوب سیرو په معنا د ستعلمو سره ده ستعلمو ويعلمون يوم القيامه تبم پوي شي او دا خلق بم پوي شي د قیامت پر ورځ باندې ستعلمو ويعلمون يوم القيامه بايكم المفتون دوی معنا ذکر کړی دی ابن کثیر هغه وی ستوب سیرو ستوخ بیرو زرد تبم خبر شي و يبصرون او دیوبم خبر شي بايكم المفتون چې په کوم یو باندې به تاسو کې لیوانتوب دی په دنیا کې خو حق پرست د خلق لیونه وي الله چې قیامت پر راشي بیا ورده پته ولګي چې د لیونه په کوم یو په دنیا کې د لیونه د پیغمبرو کنه د لیونی د نور خلکو ان ربک یقینا ربستا هو علم ډیر جات خو پوهه دی بمن ذل عن سبیله په چاون چې اوړي د لارې د الله تعالی نه لارې د الله دین د الله تعالی دی او هو اعلم بالمهتدین او الله تعالی پوهه دی په هدایت مندون کو باندې چې څوک هدایت ولدي څوک گمراهی ولدي الله تعالی پاغي بني پوي دي فلا تطع نو خبر ما منته فلا تطع خبر ما منته دي ده کی ابن کثیر رحمت الله علیه ډیره خوندوره خبره کړی ده هغه وی کما انعمنا علیک واعطیناک الشرع المستقیم تاونی مونږه انعام کړی دی او تا ته مستقیم برابر شریعت در کړی دی نو یار چاله چې الله تعالی شریعت ورکی او د الله تعالی په دین باندې پوی کی نو دا غسر بیا دا خایيږي چې هغه د بی دین خلکو خبره ومني او دا غسر مرګرتیا وکي ستا خو ډیر ښه اخلاق دی تعالی الله شریعت درکړی دی دین درکړی دی نو فلا تطیع خبره ممنه د چا خبره ممنه فلا تطیع المکذبین خبره ممنه د دروغجنو المکذبین الحق هغه خلک چې هغه دروغجن غني حق لره چې حق دروغجن غني ود لو تدهنو فیدهنون دا پر دا تفرید په ما قول باندې ود غواړي دغه مشرکان او بيدینه خلق لو ته دهینو چې تن نرم شي دیو ته په یودهینو نو دیو بم نرم شي تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بعد مشرکان راغلل او دا خبره وته وکړه چې ته زمونږه مقابله مکوه، زمونږه په مخالفت کې بیانونه مور کوه او مونږ ته بدر دی موایا، نو مونږ به چیرې ستا رب الہ ومنو، نو ته زمونږ سره گزاره وکړه، مونږ به تا سره گزاره وکړو. بعض روایتو کې راغلی دی دا نبی علیہ السلام ته ویل یو کال ته زمونږه الہ ومنه، یو کال به مونږ ستا الہ بیا ومنو. نو اوس د جمهوریت والا وی کنه یاره نور ارڅ کوي منځونه کوي روجی ځان لنسی خیر دی، په دیموکراسي باندې رد مکوي، جهاد مکوي، نور چر څه کوي؟ دا ورته وی چې په ټول قران باندې عمل کوا، دا غي سر میکار نشته دی، خو حدود او قصاصات چری دا ونه کوي. مستقه خبرې دي چې په دا دشمنی د مخکینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ود غواړي دی لو تدهنو چې تنرم شي دیو ته په یدهنونه دیو بم تا تنرم شي. الله تعالی مداهنت بنه کې، سستی بنه کې، نرمي بنه کې کافرانو سره. ولا تطع كل حلاف، او خبر ما معنا دا ډیر قسم کوون کی مهین چې هغه سپک انساني. پدې د دیار لسم آیات پورې الله تعالی ذکر کوي تحذير د اطاعت مخالفینونه. کم مخالفین خلق دی د الله تعالی د دین؟ لس قباحتون الله تعالی ذکر کړی دی چې دا قباحتون پچا کی دا غي سره ملګرتیا نه کی. اوس مونږ او تاسو له وکړ دي کنه دا مونږ ته قران بیانې چې دا لس قباحتون پچا کیو پتن درې مو ملګرتیا سره مکو. یو کم سره چې ډیر قسمونه کوي بیوجی، او دویم سپک انسان، سپک سپور انسان دی، حلاب بی ضرورت په دروغ باندې قسم کوي، او مهین موهان یعنی سپک دی، ذلیل او بی عزت کارونه کوي. الله دسی کارونه کوي چې هغه سپک دی الله په نسبت، هغه کارونه کوي او هغه چې هغه د بی عزتۍ کارونه دي، دا غي سره الله تعالی مرګرتیا مکو. مفسرین لیکلی دی تفسیر مداری کوئی کپا بیهی مزجرتن عن اعتاد الحلفی، وی چی دا چا عادت دا قسمونو لگرزیده لی نو بس دا غیر سر چیده هیس ملگرتی بیا مکوه. بس منگا استاس و معاشره که قسمونو دیری کن پا معمولی خبره بانی پا دروغ بانی قسمونو دیتا یمین غموس پا دروغ بانی قسم تا یمین غموس ولی کی زکا سوک چی پا دروغ بانی قسم کی پا جهنم کی بلغو پور کی دا یمین غموس دیده دست مرگرتیا مکوا. ولا تو تے خبر ممنا مرگرتیا مکوا کل حلافین دا غدیر قسم کون کی سرا پا دروغ باننی مہین چا غسپک و بیزت کار کون کی حمازین توعن کون کی مشائن دیر گردیدن کی بینمیم پا غچو غلی سرا توعن کون کی پا مسلمانان باننی چی پشی شا یا مخامخ دا چا عیبون بیانی اللہ وی داغی سرا مرگرتیا مکوا بل مشائن بنمیم ډیر ګرځیدون کړي په چوغلای باندې د چوغل خور انسان سره مرګرتیا نه کې چوغل خور انسان چیرې داری تباکی درز به در کوي په یوځی کې خامخانو الله تعالی وي د چوغل خور انسان سره دغه مکو ملګرتیا او سره مکو. امام ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل صحابه کرام سره ناس الا اخبرکم بخيارکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام می تاسو ته تاسو کې غوړه انسان درونه خیمه پتاس کې غوړه مؤمن مسلمان کمره صحابه کرام ویل بلا یا رسول الله اې د الله پیغمبر اولینا نبی علیہ السلام غوړه خلق د الله تعالی په نسبت باندې الذين اذا رؤوا کله چې هغه ورېدل شي الله توریت شي. او غوړه خلق کمري چې ته یو چا سره لس منټه کینی او داغه په لیدلو باندې تا ته الله دریات شي، تا ته ذکر دریات شي، د الله دین ته دریات شي، نو د دې خلکو سره مرګرتیا وکي او دا غوړه خلق دي. بیا نبی علیہ السلام ویل الا اخبركم بشراركم پتاسو کې بدترین انسان ته درونه خیم چې بدترین انسان کوي. صحابه وله ولینا نبی رسول الله المشاؤون بالنميمه المفسدون بين الاحبه هغه چغل خور انسان چې دوه ورونو مسلمانانو په منځ کې فساد راولي. چغل خور خو پیژنې کنه په پښتو کې ایت سوې وړې راوړې چې کوي د یو نوی سي غبل ته بل نوی سي غبل ته دوه مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کی. او نبی رسول الله سلام دا ویلې دي یو خدا خبر ذکر شو چې دا ټول نه بدترین انسان دی په خلکو کې. دویم نبی رسول الله چغل خور انسان جنت ته نشی تللی لا يدخل الجنه قطات چغل خور انسان جنت ته نشی تللی دا نبی رسول الله. او بل حدیث کرا دی دا چا چې دو جبی په دنیا کې دو جبی انسان نو دا غیبه د جهنم د اور نه دو جبی د قیامت پر ورځ باندې بیا به د اور جبی په قیامت کې د جهنم د اور نه بیا دو جبی الله تعالی دی مونږ ته سر. او بل حدیث کې نبی اسلام شر الناس ذل وجهین یاتی ها اولای بوجه و ها اولای بوجه دو مخ انسان د الله په نسبت باندې بدترین انسان دی. دی یو ته په یو مخ باندې راځي او دی بل ته په بل مخ باندې ورځي. دو مخ انسان دا د الله په نسبت باندې ډیر بد انسان دی. چغلی دا ډیره زیات عظیم ګناه ده. الله تعالی تی مونږ تاسو بچو سات. نو الله وای د چغل خور انسان سره سره دوستانه مکو ما منع للخير من كون کې د خیر معتدی نسیم معتدین د حدود شرعیونه تجاوز کون کې رسیم ډیر ګناګار دي. منع للخير د خیر نه مراد څه دي؟ مفسرین لیکلي دي خیر د دنیا او خیر د آخرت دوانه تی مراد دي. دوانه تی مراد دي منع للخير خیر لره من كون کې. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا منع للخير نه مراد څوک دي؟ وی الذي يمنع ولده وعشيرته من الاسلام. کم سړی چې خپل اولاد او خپل خپلوان د دین اسلام نه منکی دا منع للخير دی. منع للخير الذي يمنع ولده وعشيرته عن الاسلام چې jihad لذي دغه نه منکی هجرت کوي دغه نه منکی د الله تعالی د دین کار کوي تبلیغ لذي منکی خپل زوی او خپل اولاد دا منع للخير دی. دا تفسیر مدارک دا ذکر کړی تفسیر خازن هم دا ذکر کړی منع للخير من كون کړي خیر لره معتدین دو حدود شرعیونه تجاوز کوون کړي په عقیده کې او په اعمالو کې یا بل معنا معتدین معنا ظلم زیاته کوون کړي په خلکو باندې یتیم او ډیر ګناګار دي ګناګار هم دي. الله تعالی دې خلکو سره مرګتیا نه کې عتل بد زبان دي بعد ذلک زنیم او رست ردینه بدنام هم دي رست ردینه بدنام هم دي. نو عتل بد زبان انسان چې بد اخلاقه مکه وسر مرګتیا اے نن دې سره مرګرتیا وکړه چې بد اخلاق دې په دې باندې ځان پوهه کا چې سبب یو بل گریوان تلاسه چولی خو مکه وسره مرګرتیا کړ او زنیم ورسته دا غینا بیا چره بدنام هم دې زنیم مفسرین لیکلی دي بعد ذالیکا دا ذالیکا کی اشاره د مخ کی صفات ته په تعویل د مذکورون سره او زنیم دا د زن متون نه ماخوذ دي دا زنما ویل کیږي هغه ګړی بیزیتا چې دا غي په غوک پسې اضافه غوخن ختی یغی ته ولیکي ځن ما په عربی کې نو کم ساروی په غوک پسې چې اضافه غوخه زولندای نو هغه په بيزو کې ډیر زیات مشهور یو رانکاری ډیر زیات علماء ذکر کړی دي. او بل دا چې دا هغه غوخه یو څه پیدا هم نه نو زنیم معنی څه شوله ډیر معنی علماء ذکر کړی دي. یو معنی ذکر کړی در ټولنه اوله معنی تاسو ته وکړه زنیم معنی به نسبه ده پلار معلوم نه ده د زینا نه پیدا ده حرامی انسان په پختو کې غیتوي. دویم معنا علماو ذکر کړی ده زنیم معنی دار چې مشهور ده په شرارت سره کم یو انسان چې په شرارت باندې مشهور ده په شر باندې ملګرتیا سره مکو دغه سی علماو ذکر کړی دي. زنیم هغه چاته ویل کیږي چې د بدکارۍ په تعلقانو په بدکارۍ باندې چې د مفعولیت په مرض باندې یختي دغه سره ملګرتیا مکو دا معنی مفسرینو کړی ده. او زنیم معنی چې رزیل کارونه کوي سپک او بیزت او بغیرت کارونه کوي د انسان سر مرګرتی الله یې مکو ان کان زمالین د دیوجنه ان کان زمالین د دیوجنه چې دی د خاوند مال د ان کان زمالین در چا سره متعلق دی نو دی زبانی ځان پوی کوي. یو قول لمبسرین دار چې ولا تو تیع سره دا متعلق دی خبره مې معنی د دیوجنه چې دا مالدار دی چې مالدار دی خدا مخکینی صفاتونه پکې دي نو الله تعالی په مال باندې ستندر لګي چې حرامي او رذیل او بد اخلاق انسان دی شری انسان دی دغه په مرګرتیا باندې څه کې اگر کمال دار ان کان لا تو ته و ان کان زمالین ان کان زمالین لئن کان زمالین ته دی وژن سره ته مرګرتیا کې دا مال دار دی اگر کپلیت انسان دی الله تعالی دې سمکو یا دوی ماندار چې وای ذاتت علیه کړ چې ول دا پر ورستو په سیمه تعلق دی وای ذاتت علیه کړ چې ول سره شپه ده باندې نو دا قران ته وای چې در زړو قصو دی در زړو خلکو قصې دی دا خبره دا ولی کوي ان کان زمالین د دیوجن چې دی خاوند دمان دی غریب خلک اکثر چې د الله دین او ته بیان کې هغه د الله دین منی او مالدار دا غټ خلک دا دغه خلک چې دا متکبره خلک نو د مالداري د وجنه د الله د کتاب او د الله تعالی د دین نشي بیا سرغړونه کوي اکثر دغه سي ان کان زمالی او بنین د دیوجن چې دی خاوند دمان دی او بنین او د خاوند د زامنو دی یعنی اولاد دی اولاد والد دی زامن والد دی او ذات علیه کر چولو سرش په د باندې آیات نه آیاتونه زمونږه قال اساطیر الاولین نو دی وای چې دا زړی قصې دي د دروغ قصې دي د زړو خلکو سنسمه علی الخرطوم ځان په دی باندې پوی کوي زرد چې داغ بوله ګمونږه علی الخرطوم په خلطم د باندې الله تعالی وای چې داغ بوله ګمونږه رده په خلطم باندې کتا سو کنه تفسیرونه ګورای نو دا څو آیاتونه چې دي دا مفسرین ذکر کړی دي د ولید ابن مغیره سره ولید ابن مغیره کې دا ټول صفاتونه وو سخت مقابله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی و. او بیا هغه د غزوه بدر په ورځ باندې هغه په پوزه باندې ولګید، په پوزه باندې زخمی شو، او هغه شرم تر د مرګ پور بیا په پوزه باندې پاتې شو. پوزه چې پوزه تنیمه کټ کې وکړې و کې دند ښکاری دار سکنه، الله دې بیا په شرمونه باندې و شرم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابله کړ. ولید ابن مغیره د ټول صفاتونو په کې موجود نو عثمانه دا شول یاد د دنیا سره لګي نو سنسی مو علی الخرطوم زرد چې داغ به ولګو مونږه ارده په خلطم باندې په دنیا کې دغه معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک ختمه ختمه بسیف یوم بدرین د جنگ بدر فورت باندې داغه په پوزه باندې بیا په خلطم باندې داغ ولګید، بس پوزه تیم نیمه کټ شول او دغه زخمی پاتې شو. نو دا پی الله تعالی داغ ولګو ځکه د نبی رسام سخت مقابله کول. دویم علما ذکر کړی دي چې دا په آخرت کې مراد دی. نو سنسی مو علی الخرطوم زرد چې داغ به ولګو مونږه په قیامت کې رده په خلطم باندې اغه داغ سره په آخرت کې به سترګي خړی نیولې یا به شنی سترګي نیولې او دغه سی په پوزه باندې به داغ وي او دا به علامتې مجرمانو تبه علامتې رسه د مجرمانو علامې به خپلې الله تعالی پیر مجرمانو هغه علامې په قیامت کې ولګي. سنسی مو علی الخرطوم زرد چې داغ به ولګو مونږه رده په خلطم باندې په ورځ د قیامت باندې نیر دنیا سره متعلق دی یا آخرت سره. ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذا اقسموا ليسرمنها مصبحين. قدی ایت کہ اللہ تعالی ذکر کے مثال د تخویفی دنیاوی د پارا د منکرین د پارا د شرک کون کر پارا حاصل دادے اللہ تعالی ذکر کے چ پدی مکی والو بان نیمنگ او ازمیخ کو لگا سرنگ چ پا باغ والو بان نیمنگ ازمیخ کڑیو د اللہ تعالی د نعمتونو نا شکریا او کلا د اللہ تعالی حق ادا نک اللہ تعالی تی غباغون واغسل. مفسرین لیکلی دی صحیح قول پدی کی دادے چې دا په حقیقت باندې بنا دي د آیاتونه او په یمن په صنعاء الیمن کې دا یو زیو سکسان واغله الله تعالی باغ ور کړو د عیسی علیه السلام چې اسمان ته پورته کړل شو نو د عیسی علیه السلام د رفع نو ورستو دا عذاب الله تعالی بیا په غیبه نه راوسته. په صنعاء الیمن کې دا یو خار دی په یمن کې نو پاغي کې دا واقع راغلی و نو الله تعالی وی چې غو د الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکړه نو الله تعالی دا غینا غ نعمتونه واغستل نو دا مکی دا مشرکان د الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکړه الله تعالی په دې باندې قحط راوسته. مفسرینو لیکلی دي چې مردار یو خوړلې اډو کې خټکوله او سرمنې به خټکولي او هغه به جویلې سرمنې چې خټکې او جویې دا خود سیده لکه چینا چپل چخوري دغه شی دی دیوان څوک مړیدنه کنه الله رب العالمین په داسې سخت راوستله مرداری سپی او خوړل پدې بند نو ځکه چې هغه باغ ور نه شکرې کړی او الله تعالی په عذاب راوست ته دې مکی والو دیو نه شکرې وکړه د الله تعالی د نعمتونو الله تعالی په دې باندې قحط راوست. ان بلوناهم یقینا ازمیخ کړو مونږه پر مکی والو باندې دغه ذکر کړی دی امام ابن کثیر رحمته الله علیه په البدایه او نهایه کې وایي وی نبی علیہ السلام چې کله ډیر زیات تنگ راغله مکی والاونه علی ابن مسعود رضی الله عنه قال علیه الصلاۃ والسلام اللهم عنی علیهم بسبع کسبع یوسف. الله تعالی د یوسف علیہ السلام په زمانه کې چې څنګه قحط راوستیو الله په دې مکی والا باندې هغه شند کې قحط راواله نبی علیہ السلام د خیری وکړلې نو سخته او لوګه پیراغله هغه دومره پورې وای حتی اکلل جیپا والمیتته مرداری او خړلې بیا مرداری او خړلې مرداری الله تعالی په دې سیا عذاب راست. البدايه او نهایه کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی ان بلوناهم او تفسیر خازن وای کبه په نه پویږي بیخین وای زبه تخاصانه کما ان بلوناهم اختبرنا اهل مکه تا بالقحط والجوع مونږه امتحانو کا په مکی والو باندې په قحط او په لوګي باندې اختبرنا اهل مکه تا بالقحط والجوع. تفسیر خازن دغه لیکلی کما بلونا اصحاب الجنه لکه سرنګي چې ازمیخ کړي مونږه په باغ والو باندې اذا اقسمو کله چې دی قسمو کله یسرمنها چې خامخا پرې کوي با لوکي با شوکي با دغه باغ دره مصبحین په وخت د سبا وختي کې په وخت د سبا وختي کې لنډه خلا صبر طبيعه مردي واقعا او بیا چې ورستو به ترجمه وکم. په صنعاء الیمن کې الله تعالی سه خلق له باغ ور کړو هر قسم مې وی پکې نو دیو دیو بل سره مشوره وکړه چې سحر د وخت بلار شو سحر د وخت او دا باغ به وشو کو دا سره وجنه دیر پاره چرته مسکینان غریبانان خبر نشي زکه بیا به یو راغلی سوالګری برانغه غواړي سحر د وخت را پاسیدل او کله چې پاسیدا یو بل ته ویل چې زه چزو چې دا باغ وشو کوسنه چې بیا ورسره افسي مسکینان تیمانان چرته راشي غریبانان چرته را نشي لاړل او د یو بل سره پټي پټي خبرې کولې چې څوک را نه خبر نشي. قران کې الله تعالی ذکر کړی او د دیو دا خیالو چې مونږ سحر وخت لار شو نو باغ به تیاری او زردر به وشو کو راځو به چې د شپې به باغ دغه کو. کله چې ورغله لاغه باغ ته هغه باغ چې هر څه بدلو هغه یو لوخړه ته الله تعالی جوړ کړی او شی ختم کړی مکمل دا سی ویل ک توري ایری چې پرتی دغه سی وشې ته الله تعالی جوړ کړی د توري شپې په شان د ښکاری دغه زی یو بل ته ویل چې یاره لارم خطا کړی دا وکنه ادم د بل چا باغ ته لاړلو دا خو ست یاره وند کړی دا سدي اگر کم یو چې پکې خوخیار او مخ کې او تلګ لګ دعوت ورکړې وغو توی چې لکه د الله نه ویریږي دا شی د ورځې به وشو کو د شپې وری شو کو هغه توی مار ته ویل نو ونم لار خطا کړې دا خپ خپل لار باندې راغلی دا زمونږ باغ دی خدای الله تعالی عذاب پر راغلی بیا الله تعالی ته توبه وستل الله تعالی ته بل یو باغ ورکړ دا باغ نوم حیوانو ورستور ته حواله ویم او هغه کې توبه چې کله وستل د بی دیني نو د شرک نو د هر سنه دغه وستل بل دا چې دیو دا ایتمانان چې منی کول الله په دا عذاب په دې خاطر نه راوستي ولا استثنون مفسرین لیکل چې دی ان شاء الله نه ویل ان شاء الله نه ویل دومره غټه ګناه نه ده خو د دې مقصد دا چې د الله حق نه جدا کو د الله حق نه مان په خپل حق کې په دې وجه باندې د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز کاو خو د یتیم ته د مسکین ته چې خلک ورکی څه شي خو د الله په نوم ورکی کنه نو د الله د نوم برخه نه منل په دې وجه په الله تعالی دا عذاب راوست او بیا ول الله کړه چې توبه ویسره الله تعالی ول بیا بل باغ ورکه د حیوان په نوم باندې او داغي یو غنګوچه با چې په قچره باندې بارکله شون قچره یغنه شوړله الله تعالی ول بیا دومره مهرباني پیو کړ الله تعالی غ ذکر کړي یز اقسم وکړه چې قسمونه وکړه دی ول یسمنها مصبحین چې پرې کوي با لوکي با غی لره شوکي با غی لره مصبحین په وخت د سبا کې ولا یستسنون او دی نه جدا کاو حق د الله تعالی دا غنه نجدا کولا حسد الله تعالی دا غینا دا الله په نوم باندې ورکل نه کولا معنا می صدقه وکړه یا دوی معنا ولا استثنون او دی ان شاء الله نو ویلی زمونږ یو خپل ملګری یو عالم دی یو ځل ماته خبره وکړه ماته چې مولوی صاحب د قران کریم درس می ډیر کولونه وک وی دی آیاتون باندې مولوی صاحب نه پویګم ټول تفسیرونه مې وکړل ار څه خدي باندې نه پویګم چې دی آیاتون مطلب څه دی ولا استثنون ټولم په سرین دا معنا کړلیا چې دیو ان شاء الله ونه ویلله نو ان شاء الله نه ویل خو دومره غټه ګناه نه ده چې الله تعالی دومره تباه کړل دیو نغې ته ما وی چې ولا استثنون د دې دوه معنی کدا سوکې نو یو معنا دار چې دیو ان شاء الله نه ویلله ته ان شاء الله معنا څه ده مشیت او اراده د الله تعالی نو معنا دا شول چې دیو د الله تعالی د مشیت او د الله تعالی د ارادې نه منکرو نو سوچ چې د الله تعالی د مشیت او د ارادې نه منکر شي خو دا غټه ګناه ده کوړه ګناه ده خو کوپر دی بیا نو ما توې د ان شاء الله ویل پدې جب باندې مراد نه دی بلکې مراد د دین د الله په باره کې د مشیت او د ارادي عقیده دی ونساتله نو چې دغه عقیده د الله په باره کې ونساتې زموږ استاد عقیده خدا را کنه ما شاء الله کان او ما لم یشاء لم یکون هغه سکیږي چې الله تعالی غواړي او چې الله تعالی ونه غواړي هغه نه کیږي زموږ خدا عقیده را کنه نو د الله په باره کې د مشیت اراده نه لرله نو چې د الله په باره کې د مشیت اراده نه لري دا د قدریه او عقیده ده وی انسان چې څو غوړی بس دغه کی دا نه چې الله څو غوړی هغه به کی یو څه چونه غوړی نه کی نو دا عقیده خود بی دینه عقیده ده مولوی صاحب خوشاله شو ډیر ځت خوشاله شو دوی مال بس بلی معنی ترشه ولا یسنسنون او کدا معنی چا کړی چې دی نه جدا کاو دا غینه حق د مسکینان او نو مسکین ته حق نه ورکول دا خود دومره ګنا نه ده چې الله تعالی په دومره عذاب راوسته مل دا معنی خوشته په شرونی کنه وی اوشته ده نو مال د دې معنی دار چې مسکین ته څوک یو څه شی ورکې د الله تعالی په نوم باندې ورکې نو دیو د الله په نوم باندې د ورکل نو قائل بلکې د غیر الله په نوم باندې د ورکل قائلو دا غټه ګناه ده کوړه د ماته بس وسوش بس پوه شوم د الله تعالی بس دا سوي چې نو ځان پوه کوي د الله تعالی په کتاب باندې کله په تفسیر کې خبره لیکل شوی په کتاب کې خبره لیکل شوی خو د انسان عقل او د انسان دین په غی باندې کارونه کی نو کله استثناء معنا ان شاء الله ویل شي نو ان شاء الله په جب باندې نه بلکې د جب ویل دا یوازې دومره مهم نه دی بلکې مهم دا دی چې ته د الله د مشیت او د الله تعالی د ارادي عقیده وساتې ماشاءالله کان او ما لم یشاء لم یکن چې دا عقیده ونه ساتي دا عقیده د قدر یو ده نو دغه خبره ده او دوی مدار چې کده د مسکینانو حق نه ادا کاو نو دې معنی دا نه ده چې مسکین ته حق نه ورکول دومره ګناه خود په خپل زبانه خود دومره ګناه هم نه رکنه نو معنی دا شول چې د الله په نوم باندې د ورکل نه قائل دی بلکې د غیر الله په نوم باندې ورکل کوله نو بس خبر خلاص شول ولا استثنون او د دیو نه جدا کوله هغه برخه د الله تعالی چې د الله په نوم باندې ورکل کیږي فطواف علیها نو د شپې راغه پاغي باندې توای پون د شپې عذاب راتون کې من ربي کار تر په طرف ستانه تفسیر جلالین وای اغه عذاب سو نار احرقتها لیلا د شپې پیو راغه او اغه دغه باغ ولا بالکل وسوځاو د شپې پی عذاب راغه بس د ور عذاب پی راغه نار احرقتها لیلا من ربي کار تر په طرف ستانه او هم نائمون او دی ودو فاصبحت کسریم نو شو اغه باغ پشان د پریکړلې شی باندې یو اسوری معنی کړی د مفسرین هلکه پریکړلې شوی چی دوی معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک کسوری معنی دار چی کل لیل المظلمه پشان د تور شپې باندې پشان د تور شپې باندې او بل معنی کړی د تفسیر خازن قال ابن عباس رضی الله عنهما کسوری کرمادی لاسودی تور یریوی یا کسوری معنی لوکړلې شوی لکه شو کولې شوی چی دا باغ یې سپکینو یا کسوری معنی کدلیل الاسود تفسیر مدارک دغه معنی کړی او تفسیر خازن معنی کړی دا کسوری معنی کرما د الاسود تکی تور یریوی نور پکې سنو پتنا د مصبحین نو आवाज ورکړي یو بل ته په وخت د سبا کې انقدو علی حرفکم سبا وخت لار شیخ خپل پټی ته وباخته ان کنتم صارمین ک تاسو لو کوون کې ک تاسو خپل باغ شو کوی او لو کوی پسر لره نو سحر وخت لار شی یو بل ته دا خبر وکړه پنتلقون دی ولال سحر وخت یو هم تخافتون او پټی پټی خبرې کولی ولی دا پټی پټی خبرې کولی الله يدخلن هل یوم حسنا چی داخل نه دا چې داخل نشي دغه باخته په تاسو باندې ال یوم نن ورځ مسكين غریب او مسكينه پټی پټی خبرې دیره پار کولی چې څوک هم خبرې وانه ور یاسي نشي مونږ په سراشي وس دا یو دوه نه دی بس یو دیو بل دیو راضی بو بس دا وزم دا ټول باغ دغه کی دیو جنا زرته خبر کوم په احادیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د باغ د شوکول نه منع کړی دا مې وی به د شپې نه شوکوي ته دې لپاره چې څوک را نشي د ورځې او شوکاو د سی وای پرانا ورځ باندې وی شوکور ور څوک براشي مسلمان غیلبتی د درې دانی ورکم د سی په ډا غوانی وری څغلا خونه کې خپل باغ دی که څوک راغی خپل نه رواني غزان دی دي یا نور چې مڼی دی دي مالټی دی دي بل یو څه شه دی مې وره وی شوکاو تا خود دا خلق دا باغونه او دار سره دیره پاره کوي چې بده کې خلق صدقه وکي الله بندگان دا سره پسونه دیره پاره چې دینه میږي خوراکو کې د چا د ستا کور خواته یو څوک دغه پټې نشته ستا پټې د پای کې ډیر شوا خشوي دا یو غواد او توې ورور خپ نه ربانې لاړ شاند کې الله پکې راخي جول دی ته تیم یو دو پندرا وړ کنه ځان بوس دیو شول خړې شه ورکتی یو مسلمان لکه نو د شپې دې تریشل کړې دیره پاره شیر ده د شپې دا شوي سمدا نګونه چې دنده کوم سینه چې د ورځې بیا سو کوي نیو یار دا یو نه لري خور یو بیا را منډي و هیرپس رکد الله باندې لګوزارو کنو د شپې دې نه من راغلی د شپې باغ مشک په ورځ باندې وشکو د ایتمانانو مسکینانو حق پکې مورکا وغدا ولا هر دین قادرین وغدا او سحر وخت لاړ دی ولا هر دین علی هر دین دومانی دی یو معنا علماء ذکر کړی دا علی هر دین قادرین دیو په من کولو د قراو باندې قادرین قدرت لرون کی ځانې قدرت والا غنو چې مونږه من کوون کی غریبانانو وسوک دی راشي زه ټول ورونه روان شول علی هر دین علی منع للفقراء تفسیر جلالین دا معنا کړی دا و مونږه مړه ډیر شی وې کشرته شپې مرسته وسوک را پاتې ورو غریب بیا په کشکوش باندې باز خلک چره معمولی په بوی باندې پويږي په گاوند کې لري چې دا یار وای مې په حق لننخه دغه سی وې ترکه حقوق لنګولې ته مچې دومره وای کڅوک بیا خبر شوی پرې کشکوش باندې وسوک راغله مړوی دومره کوم بغیرتن یوسف بول ورکو چې زه سړیا ته مونږ شپې را پاسې له طرف شوست شپې مر روان علی هر دین علی منع للفقراء دوی معنی ذکر کړی دا علی هر دین قادرین په غوسی سره لړل هر ولیکي غوسی ته ډیر جت سه غوسو او قادرین قدرت لرون کې ودیو یا علی هر دین په لو کولو د پسل باندې نظام قدرت ځان قادر ګڼه د دې کې بیا په عبارت کې تقدیر دی فی زعمهم د دیو ګمان دا چې مونږ بلا باغ شو کونن او قدرت لرو یا په غوسی سره درې معنی می توکلی فلم ما راوها نو کله چې ورې د دیو غ باغ لرنو قالو دی ویل ان لذالون یقینا مونږ یو هیرون کی دلان ان لذالون مونږ خلاره خطا کړی دا یا دا بل زی تراغ لولو کدا با خواسی تور ریخ کاری بل یو سشه پک نخ کاری دا څنګه چلله بل نحنو محرومون چې سوچ وک چې د کور نه خون په دې دروازه راوتی او بیا د سراغ لولو بیا غروړ دی بیا د سی خا دا خو خپل زی تراغلی خو نه مونږه محرومه شویو محرومه کړلې شویو قال اوستهم نو ویل هغه خيار دا غینه اوستهم په معنا ده مفسرین لیکلي دي خیرهم په دې کې کم یو غره یا اوستهم معنا ده چې ډیر او خيار او عقل مند په دې کې نغو طویل علم اقول لکم ایوا ما نو وی تاسو تلولا تسبحون ولی تاسو نه غنی پاک دل ولی نه غنی پاک ولی پاک نه غنی الله تعالی لره شریک نه تاسو ما معنا کړی وکنه چې دیوس کول د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز کول لولا تسبحون نو دی دې کې سبحان الله ول په جب باندې مراد نری بلکې پاک غنند الله تعالی دې شریک نه الله مولی پاک نه غنی شریک نه اشاره شو چې دی مشرکان صرف د ان شاء الله د ویلو خبره نه ده خاص صرف مسکینان ته حق ور کول خبره نه ده بلکې د الله په باره کې د صحیح عقیده خبره ده قال انه قالوا دی ویل سبحان ربنا پاکی ده زمون رب لرا انا كنا ظالمين یقینا مونږ یو ظلم کوونکې فاقبل بعضهم على بعض نو مخامخ شو بعض دوینه په بعض نور باندې تعالی او مون چې یو بل ملامت کاو هغه یو ویل مړه د تا ماته ویل چې مسکینان دی رانشي ابل خو دې غر کړی خو تا ویل چې شپیزو کنه خو بس یو بل بیا ملامت کا واغه یو په یو باندې وراله ولا غبل په بل باندې وراله ولا قالو نو دیول یا ولنا هاي ته باید زمونږ د پاره ان كنا طاغین یقینن مونږه د حد نه تیروتون کی مونږه سرکشان په ځان باندې په خپل اوس پتو ولا غول کدا مونږه صحیح وي نو الله مون سره دانه کوله خدا خلق کوی د پخپل نو ګلم کو د بل یا وای دا چا وای د پخپل نو کتب سرغړه بیا په پخپل رغړه کتن بس دا خو په خپل وکړل نو دا وی چې یاره خا دا مونږه سرکه شو خو مونږه کور ډیر بی دین یو عسى ربنا امید دې چې رب زمونږه ایوب دلنا په بدل کړه کې مونږ ته خیره منها غوره باغ د دینه انا الی ربنا راغبون یقینا مونږ خپل رب ته رغبت کوون کی ورګرځیدون کیو نو په سیرینو لیکلی چې وستو بشول کنه شول حسن بصری رحمت الله علیه والله کوي زبدی باندې پویګم چې دا توبه دا کنه دا توبه ویستل او کنه چلو شو خدای ویل چې مونږ خپل رب ته ورګرځیدون کیو نو حسن بصری رحمت الله علیه یار زدا پیسر نشم کوله بس وې زبدی کې معذور ایم چې دا الفاظ توبه دا کنه دا وې زب سودی منی سو کوم دا د سی الفاظ دي چې ظاهری توبه م نه ده او بیا هم لږ د سی بوی پکې توبه شته چې مونږ الله تعالی ته ورګرځو توبه وې دي چې الله تعالی ته ورګرځي نو دې کې څه نشم ویلای نو حسن بصری رحمت الله علیه او نورم په سیرینو جنم په کې سویل شو دا خصه توبه دا وې بس توبه ویستل او ایمان راوړ او د الله تعالی حق او مان په خپل په هر څه کې د الله تعالی حق او مان نو دته دیت الله تعالی او باغ ورکه دغه حیوان نومو تفسیر بحر المحیط ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام بغوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی او امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی الله تعالی او باغ ورکه دغه حیوان نومو او دغه ذکر کړی دی تفسیر مدارک لیکلی دی يحمل البغل عنقودا واحدا دسی دغه په کې وشول د انګور په کې وشول چې دغه او دسی کجوري په کې وشول چې دغه یو غونچک به قچری چې د اله په خورو زرو باندې وړ الله تعالی ول دسی باغ بیا ورک يحمل البغل عنقودا واحدا یو قچر چې یو غونچک به تیله وړلی شو یو ګنګوره به تیله وړلی شو دا ذکر کړی تفسیر مدارک د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په حواله باندې دا ذکر کړی کذالک العذاب کذالک بیا راغله دی کی کذالک العذاب بس دغه سی عذاب دی لکه سرنګ چې الله تعالی دغه خلق له عذاب ورکړو نو کذالک یعنی عذاب د اهل مکه صرف په دنیا کې نه دی بلکې کدی توبه ونه باسین ول عذاب الاخرته اکبر کذالک العذاب دغه سی عذاب د مکه والو باندې لکه سرنګ چې پاغو باندې راغله او یوازې د دنیا عذاب نه بلکې والعذاب الاخره اکبر کدیو توبه ونه باسینو عذاب د الله تعالی دی ډیر لوی لو کان یعلمون کچری دی پویدل ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم وس الله تعالی ذکر کی دین ورستو بشارت الله تعالی ذکر کی او دا تاسو استعمال چیر قران طریقم دغه اول الله تعالی تخویف ذکر کی بیا بشارت اول بشارت بیا تخویف ذکر شی ان للمتقین یقینند پرهیزګاران دپاره عند ربهم پنی ضرب دی باندې جنات النعیم جنتونه د نعمتونه دی افنجعل المسلمین کالمجرمین رد په جمهوریت باندې نو آیا وګرځو مونږه مسلمانان در کالمجرمین په شان د مجرمانو باندې نو په جمهوریت کې مجرمانو مسلمانانو یو شان دکی الله تعالی دا سره برابر دی نه نن دی برابر مالکم کیف تحکمون ای جمهوریان او څرنګه به دلیل فیصله کوي تاسو مالکم دا لکم خطاب چا تر جمهوریان ته مالکم څه دلیل دی تاسو لپاره ای جمهوریان او کیف تحکمون څرنګه فیصله کوي دغه تفسیر جلالین کوم فیصله حاضر حکم الفاسد د فاسید فیصله د اوران غلطی فیصله څنګه تاسو کوي چې مجرمانو او مسلمانانو تاسو یو شانت کی کوي سوال تاسو وایئ چې دا اسی د جمهوریت پسین خطر جمهوریت کې د سینه ده د انتخابات څوک د انتخابات ورکی د وټونه ورکی نو د مجرمه د کافر او د مسلمان دغه یو شانت کړي کناست پاکستان کې سورج مخ کې دغه وشول سیکانو کې وټونه ورکړل دي اندوانو کې ورکړل دي يهوديانو کې ورکړل دي عیسایانو کې ورکړل دي مسلمانانو نو په جمهوریت کې دا یو شی ده نو الله وی مالکم څه دلیل استاسو لپاره کوي پته کومون دغه پاسی دی غلطی فیصله څنګه کوي تاسو چې دا به یو شاند کی نو دغه په جمهوریت کې یو شاند کری په دین کې خدای یو شاند کی نه دی املکم کتابن ایشتری استاد لپاره کتاب پی هی تدرسون چې پای کی تاسو لستل کوي تدرسون تقرؤون فيه دا بل دلیل دی الله تعالی وی ایستاسو لپاره ایتاسو ته الله تعالی د قران نه علاوه بل یو کتاب را لګره تاسو پاغي کې د جمهوریت څه کوي اثبات کوي په دې قران کې خود جمهوریت رد دی نو دې قران نه الله تعالی بل یو کتاب درکړل چې پاغي کې جمهوریت اثبات دی د جمهوریت رد پکې دی چې ونه شو الله وی چې مجرمان او مسلمانان یو شان د کینه دي او په جمهوریت کې یو شان د کیری نو په قران کې خو په دغه مروجه جمهوریت باندې رد دی نو ستاسو سره بل د سیو کتاب شته چې پای کې به جمهوریت اثبات دی او هغه چې منزل من الله دی الله تعالی طرف نه لګل شوی نشته ری سره دغه کتاب هم د سر نشته ری املکم کتاب نشته ری ستاسو پر کتاب پی هیته درسون چې تاسو پای کې لوستل کوی او پای کې دا مسله ده ان لکم فیه لما تخیرون چې یقینا ستاسو لپاره هغه څه دی چې تاسو خو خوی په جمهوریت کې ازادي ده لما تخیرون چې تاسو خوی نو د سی کتاب مونږ ته وخایي چې الله تاسو ته پای کې اجازه درکړي چې پای کې جمهوریت د غیظباتي او جمهوریت کې ګوره د غازادي ده دینی ازادي ده پکې کڅوک نن کافر کیږي سبب مسلمان کیږي دی باندې د چا کار نه د بیان ازادي ده پکې کنن چا د الله په باره کې دغه کنزلی کول نه اوذ بالله من ذلک یا قران په باره کې یا د نبی رسول په باره کې دی باندې ازادي نو علما تخیرون چې تاسو خو خی تاسو باغه قانون جوړوي په جمهوریت کې املکم ایشتر احساس د پاره ایمان علینا قسمنا پمون باندې بالغتون رسیدون کی لا یوم القیامت ته ورځی د قیامت پورې د دین مراد څه شری دلیل وحی تی مراد دی ستاسو سره الله تعالی دغه سی عهد کړی دی چې دا غی پر کول په الله تعالی باندې واجب دی چې د قیامت پورې تاسو څه کوی نو کوی الله تعالی به تاسو نه رانسی د سی یو شی وخی چې تاسو الله د سی ویلی چې تاسو د قیامت پورې څه کوی نو کوی الله سره د سی یو عهد کړی دی هغه عهد مونږ ته پیش کیا چې تاسو به بالکل آزاد یو تاسو ته معافی چې سم خو خینوغه کوي کدا بل پاس کوي چې الک بالک ته واده کیږي نو کوي د دې آزادۍ یو بل مونږ ته پیش کوي چې الله تاسو سره لوس کړی چې کوي او تاسو به معافی یا ام لکم ایشتری تاسو لپاره ایمان علینا قسمنا لوزنا تفسیر ابن کثیر لیکلی دی اما معکم عهود منا ومواثق مؤکده مونږ زمونږ طرف نه تاسو سره د لوزونه شته چې هغه کلک دي چې الله به تر پوره کوي او هغه د قیامت پورې تاسو څه کوئ تاسو به معافی د سی یو عهد وخای د الله تعالی طرف نه الی یوم القیامت بالغتون رسیدون کی الی یوم القیامت ته ورځی د قیامت پورې ان لکم لما تحکمون چې تاسو د پاره هغه سری تاسو کوم فیصله کوئ نو تاسو هغه فیصله کولی شئ د سی یو عهد شته د الله تعالی هغه وخای مونږ ته نشته ری سلهم تاسو کړی دیونه ایهم بذلک زعیم چې کم یو د دیونه په دغه باندې زعیم دی موارد دی چې دا زعیم درې سمانه ده نو مفسرین لیکلي دي بما یقولون زامن بما یقولون هو یدعون صحته چې دی چې دا سوی او د دې د صحت چې کوم داوی کوي نو ردی زموار څوښته چې ردی صحت ثابت کی نشي ثابتوري زعیم ایهم کم یو د دیونه به ذالک په دغه پاسی د فیصله باندې زعیم زموار دی چې دغه صحت ثابت کی زامنون بما یقولونه ویدعون صحته چې دا کم شي د صحت داوی دی او کې دا ثابتول شي د دې زمواري څو کول شي دا مونږ ته ثابت کی نشي ثابتول ام لهم شرکا او اې دې لپاره دي شریکان شتري د الله تعالی سره فلیاتو بشرکایهم نفسرادی ولدی وغه شریکان خپل کم شریکان چې دیو په ګومان کې چې د الله تعالی سره شریکان دي ان کان او صادقین کې چری دی ورشتونی دا دلیل دی بل الله تعالی ویا ز کستا سره چرته نور علما ایستاسو تاسو چې د الله تعالی سره د دیموکراسان شریک کړی دي کستا سره دلیل په خپل نشته دي نو بل سو کراول یو عالم راولای خپل پیر او مولا راولای چې هغه په دې باندې مناظره وکړي مونږ سره کتا سره خپل خبره کریشتونی ایزا نو ام لهم شرکاو آیشتره دی مشرکان د پر نور شریکان د الله تعالی سره جمهوریان پلیاتو بشرکایهم نو پس را دی ولی دغه جمهوریان هغه خپل مشران مولیان او پیران دی راولي ان کانو صادقین کدی په خبرو کریشتونی چې افنجعل المسلمین کالمجرمین لما تخیرون لما تحکمون چې دی اختیار دی چې دی کوم فیصله کوي نو کوي دی نو الله یې ستاسو سره دلیل نشته رضا خپل پیران او مولیان نه ولې چې الله سره کوم شریکان کړي اگر اولې د توغوتیان دا غي سره بس مباحثه وکړو یوم یکشفان ساقین به کوم ورځ باندې تفسیر جلالین لیکلی دی چې په عبارت کې تقدیر دی اذکر یوم یاد کته هغه ورځ چې یکشفان ساقین چې پرده بل ریکړل شي د پندای نه وې دعاونه اله سجودی او راوب ولې شدی سجدی کول ته فلا استطيعون ندی او طاقت نه لري. الله تعالی غور قول د دې سلف صالحین د ساق نو مراد چیرین د ساق نو مراد چیرې مزا د عن ساقین مضاف الیه محذوب ده یعنی عن ساق الله تعالی د دې نو مراد چیرې ساق د الله تعالی تی مراد ده. په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دي او دا ټکه و سروای خامخه ساق د الله تعالی کما یلیق بشانه د سلف صالحین د عقیده ده چې د آیات چیرې حمل له ظاهر باندې بغیر د تمثیل بغیر د تشبیه نه په ورځ د قیامت باندې چا چې په دنیا کې الله تعالی ته سجدی نه کړي د الله د ساق نه بعد الله د پنڈې نه پرده لری کړلی شي او دیو برابر راو بللی شي چې راشي الله تعالی ته سجدی وکړي. په حدیث کې راغلی دیو براشي او دا دغه چې دی د ملاګانی دا به یو طبق شي دا به د سشي لکه طبقه بس دا به یو تخت شي راخته کېدلی بنش نه رکوت او نه سجدی ته بس دا په ظاهر باندې حمل دی. په حدیث کې دا سره راغلی د ساق نه مراد ساق الله تعالی دی. یوم یاد کا غورت چی لری بکل لشی پردار پندای نه و یدعون الی سجودی اور او بل لشی دی سجدی ته پلا استطیعون ندی و طاقت نه لری خاشعتن ابصارم کوزی به استر گیر دیو تستمیل پختو کی و تسوی خلق کوئی کوستر گیر دیو و کوستر گی الله تعالی تا شرمیدلی بی ترحقهم ذلہ پټکړی بی دیو لر ذلت ترسوای و قد کان یدعون الی سجودی دا سجدی بنش کوله ولی و قد کان یدعون الی سجودی زکو دی په دنیا کی چرابلل کیدل به سجدی ته پلا استط و هم سالمون او دیو سجدی نه کول یو دیو بروغ رمټو دی دې کې وقد کان یدعون الی سجود دو معنی په سرین ذکر کړی دی. یو معنی په سرین ذکر کړی دی چې دا سجدی نه مراد چې سجده د اخلاص ته الله تعالی ته دی و سجدی کول خو هم خپل معبودانو ته کول هم به الله ته کولې نو کله چې دی راوبل له شول سجدی د اخلاص ته چې صرف الله تعالی ته سجدی وکي دی و سجده الله تعالی ته نه خالص کوله یا د سجدی نه مراد چې سجده د منتی مراد ده ذکر د جز د مراد ته نه کول دي او د یدعون نه مراد چې اذان او اقامت ده نو کله چې اذان وشو یا اقامت به وشو دی و سجدی له نه راتل وروغ رمټ بو یدعون نه مراد څه شری دعوت نه اذان او اقامت ته مراد ده او د سجدی نه مراد چې منځ کول ته مراد دي خو به اذان وشو اقامت به کېده خدا به نه راتنه. یو سړی او جماعت بیخی ناشنا و اوس مسلمانان ته ډیرو خلکو ته را جماعت د سکاری لکه تاڼه تحصیل شي لکه تاڼې ته چرابلی ولسوالۍ ته بوزې او هلته به یو عارضه شوي د جماعت دا جماعت ته داسې ښکاري. یو سړی و هغه د غوایي به راته جماعت ته په غوایي په جماعت کې دت شوی خلکو ته وی چې لکه دا غوایي دې په مخ راځي د جماعت نه منه کړه وی دا غوایي دی که نه وی زه چې غوایي نه یم نو زه ولې راځم خو دا غوایي دی ځکه راځي جماعت ته وی زه چې انسان یم غوایي نه یم خو زه نه راځم که نه خو دا غوایي دی ځکه راځي نو بعضې خلک کې بیا داوي نو الله تعالی وایي چې دوی به دعوت ورکېدلی شو دوی ته په اذان او په اقامت سره او دوی به د هغې اجابت نه کوو یعنی مونږ به نه کوو دا خبره شوله. یو درېمه معنا ذکر کړې د علماو د سجود نه مراد په دې کې انقیاد دی د الله تعالی احکاماتو ته وقد کانو یدعون الی سجود او دعوت به ورکېدلی شو دوی ته منلو د احکامو د الله تعالی ته هم سالمون دي وروغ رمټو د الله تعالی احکامات به نه منل په دې باندې ښه پوهېدل چې دا د الله تعالی احکامات دي د الله دین او د الله تعالی قانون ته برابرل کېدل او دوی هغه نه مانه. فزرنی دا تسلی د نبی علیه السلام ته اے پیغمبره که دا خلک ستا خبره نه مني الله وایي ما ته پرېږده وایي زه پوه شم الله تعالی وایي زما کار پوه شم زه به سر پوه شم. فزرنی نو پرېږده ما لره او ما یکذبه او هغه څوک چې دروغجن ګڼي به هذا الحدیث دا خبرې حدیث نه مراد چې قرآن کریم دی چې څوک دا دروغجن ګڼي الله تعالی وایي ما ته پرېږده سنستدرجهم دما په دما قلار په قلار باندې رانه سومږه غلره من حيث لا يعلمون په داس طریقه باندې چې دی به پویږي من په ځان باندې چې دا په ځان باندې پویږي الله وایي ما بوله کار کړی بیا دا کم خلک چې قران بد غني سنستدرجهم یعنی ناخذهم قليلا تفسیر جلالین دا غلی کړی دی الله تعالی وایي زید دما په دما باندې لګ په قلار باندې رانه سم ناخذهم قليلا لګ رانه سم دته ویل کېږي استدراج په دمه دمه من رانیول. په یو حدیث کې راغلی دی دغه حدیث چې دی آیات سره ولي کینو پیدا وړي ردر کې دا به تفسیر شي. په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا رایت الله ينعم على عبد کله چې تبیینی الله تعالی چې په یو بنده باندې خپل نعمتونه کوي اذا رایت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته او غد الله تعالی نه فرمانی فعلم فویشا انه مستدرجون چه دیتا استدراج ورکلی شوی دیں انه مستدرجون فعلم انه مستدرجون اذا رايت الله ينعم على عبد الله تعالى پيو بنده باندې خپل نعمتونه کوي د وی ورځ نه بری تزياتي او هو مقيم على معصيته او غد الله تعالى په خلاف باندې ټینګ ولاړي نو فعلم انه مستدرج ته بده باندې پوه شي چې الله تعالی دلا استدراج باندې رانه سی په قلاره قلاره باندې دا دلیل ده او تعالی هذه الايه نبي اسلام بیا د آیت ولست وی دې آیت ته وګورئ کن تفسیر مدارک ته ذکر کړی دی مسند الفردوس په نوم باندې د حدیث کتاب دی په کوم د روایت ذکر شوی دی او هم لهم او زه مهلت ورکوم دی ته ان کیدی متین یقینا زمارانی ول بیا ډیر مضبوط دی الله تعالی چې راونی سی بیت سوکلا سوال نشي ام تسلهم اجرا فهم من مغرم مسقلون دی دو آیتون کې الله تعالی ذکر کوي رد عذرونو د منکرینو دا خلک خبر اول نه مانی الله تعالی وی یو خو خلق د دیو جن خبر نه مانی غوګ نک دی عالم ته دا عالم ته ډیره غټه تنخواه غواړي نو اسکه درس تکینی خو بیا ته غټه تنخواه غواړي د ګنټي ګنټي اوس هغه ور کول نه شي نو خلک وی رزق وته نه کینو چې مونږ دغه مونږ نشو کولای د زمونږ نه دومره ډیره دغه اخلي معاشره نه اخلي دومره ډیره تنخواه نه اخلي نو الله پیغمبر ته ته چرته اجرت غوښتل لري د خلکو نه نه نه دی نو الله وی هیڅ عذر نشته دا کپ پری پن کې وته دغه بیانېږي قران ته بیانېږي د الله دین ته بیانېږي چاته تنخواه غوښتل نو دا عذر الله تعالی ختمه وي دا عذر خو نشته رګنی چې تاسو کوم مجبور کړی دي چې مری نه نیوللی زبرته درس کوم خو مالو په اخر کې 10,000 روپۍ واري او کسره کوي الله وی دار تیم نه غوښتل نو به ورین نه منی څه چل شوی دی خلکو باندې ان تاسو له هم ته غواړي لدیونه اجرن سمزوري او سعیوات پر بیان مننه فهم من مغرمین نو دیو دا وجه دا تاوان دا غینه مسقلون درانه شوی دی یعنی دا غیغ برداشت نشي کولای نو زکه دا خلک نه منی قران دا عذر پیش کین نه دا خو نشته دی ام عندهم الغیب وایدی سره غیب دی یعنی وحده په هم یکتبون نو دیو لیکي اغیلره دا دوی عذر الله تعالی ذکر کین دا غیب نو مراد پدې دی کې وحده نو سمانه ده الله تعالی وی چې په هم یکتبون دی لیکي اغیلره حاصل دادې چې آیا د قران په مقاوله کې دی سره بل یو بل وحده چې دی اغلی کی ځان له د دې قران علاوه بل یو کتاب شته چې دی اغلی کی او دا غي بیان کې دا غي درس او تدریس کوي په هم یکتبون دې کې اشاره دی ته چې کړه دی سره وحي وی نو د قران په مقاوله کې دی اغلی کی دې لپاره چې مخلوق ته دا غي فرق معلوم شي چې دا د الله تعالی کتاب دی دانه دی په هم یکتبون نو دی ولي کې غل دی ولي کې غل نو دا هو سره نشته بل وحي نشته حاصل د دوه آیاتونو دا دی نه د دیو د پاره دنیوي معنی شته او نه د دیو د پاره دینی معنی شته نو پاول کې نفي د مانع دنیوي او په دویم آیات کې نفي د مانع اخروی د مانع دینی یو مانع هم نشته بل وحیم نشته بل قران هم نشته چې دوی ځان لیکي او ته تی اجرت مزدوریم نه غواړي ولی نه مانی نو پاول کې نفي د عذری دنیوي په دویم کې نفي د مانع دینی دوه ذکر کړي پس بیر له حکم ربک نو صبر کوته پیسلې درف خپلتا ولا تکون او مکیګه که صاحب الحوتی پشان دغه مہی والا باندې پشان دغه ولی پشان دغه مہی والا باندې دا تسلی د نبی رسول سلام ته تکالیف برازی مشکلات برازی ته د الله دین بیانې خلق به نه مانی زلب او تنه وای او الله وی صبر کله حکم ربک لحکم ربک پیسلې درف ستاته یوم پسرین معنا کړی د چی لحکم ربک نه مراد ده لحکم ربک کی دالام اجلیه دی او حکم په معنا د قضا سره دی فیصله درف ستاته چې هغه مهلت ورکول دی ما مهلت ورکول دی منکرین ته یو معنا ده ته صبر کوا الله تعالی دی منکرین ته مهلت ورکړی دی صبر کوا بیا به پته ولګی دوی معنا پس بیر لحکم ربک دا حکم په معنا د امر سره دی نو معنا دا شول صبر کوا ته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صبر کوا د وجه د حکم درفستانه چې تاته حکم کړی دی چې ودی ته کالیف باندې صبر کوا او درې معنا ذکر کړی دا د لام په معنا د الہ سره دی او حکم په معنا د نصرت سره دی په حکم فصبر صبر کوا الہ نصرت ربک دا الله تعالی د نصرت ته صبر کوا ته الله تعالی بستا سره امداد کیا الله بر سره امداد کوي دا درې معنی شولې یو دا چې صبر کوته فیصلې درپته په طریقې د مهلت ورکول منکرین ته الله تعالی دی ته مهلت ورکړی دی نو دویم معنی دار چې صبر کوته د وجه د حکم درپستانه چې تاته الله تعالی حکم کړی دی چې په مسایو باندې په تکالی په باندې صبر کوه او دریم معنی دار چې پس بیر له حکم ربک دا لام په معنی د الہ سره دی حکم په معنی د نصرت سره دی نو انتظار کوه صبر کوه نصرت درپستاته الله تعالی بر سره امداد کوي ولا تكونوا مكيغا كصاحب الحوت بشان دغه مایو الوانی مراد لري نه یونس علی السلام دی یونس علی السلام سره تشبیه ورکړی دا پس کی پا استعجال کی اغه واقعا په قران کې ذکر شوی ده د الله د دین خبره قوم نه منله الله تعالی امر نه وکړي خلاړ او کرج په کشتۍ کې سور شو نو کشتۍ درنه و نو کشتۍ والو ویل چې یو قسم ته گزارل نه نو د کشتۍ نه دي خسنه چې وکړه د یونس علیه السلام خسنه راوخته اغه دریاب ته ورده او مې تیر کړه اغه واقعا قران کریم کې بل ذکر راځي ان شاء الله از نادا کله چې आवाज وکوه هو هو مخزوم او هغه ډکو د غم نه بالکل ډکو دوی مانو پسیرین ذکر کړی دا مخزوم ماندار چې محبوس او پخېټه د مای کې بن کلې شوی او پخېټه د مای کې د دوونه مانی صحیح دی لولا انت دارک هو نعمت من ربی کشرته نو رسیدلې هغه ته مهربانی در رب داغه لنبی ذبل عرای نو خمخه غرزولې شوی به هغه په دا غوانی وه مذموم او دی او بد حالو لولا انت دارک هو که نو رسیدلې د یونس علی السلام ته نعمت من ربی خاصه مهربانی د رب د طرفنه خاصه مهربانی سوا تفسیر مدارک ګورې هغه بهتري نه مانه کړی نعمت من ربه به اجابه دعائه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دغه کلمه ویل لکنه نو که الله تعالی دا اجابت د دعا نه وکړي نو لنبی ذ بالعرای خامخا غرزولې شوی به هغه بالعرای پاغه دا غوندې وه مذموم او دی وبد حالو وه مذموم دا حال دی قید دا حال دی دا نو یہ مانس شولا مانا دا شولا چی اللہ تعالی دا پڑا گوانی اور دا خلیکن مضموم ندے بدحال ندے نو اس خون بیا دا دریا پغڑ بانی دا مئی دا خیٹ نخو غرزولے شو خلیکن پا بدحالی کی ونو غرزولے شو نو کدا اللہ دا احسان نوے نو بیا با غرزولے شوے خلیکن پا بدحالی کی با غرزولے شوے دا مانا دا فجتباہ ربو نو غرک اغلر رب دا فجالہو من الصالحین نو اگر دا واغا دا کامل نیکانونا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی پیغمبرو نو بیا الله تعالی غ خپل قوم ته ولېګا او ایمان امرول الله تعالی په مهربانی وکړه پجتواه ربه پجعله من الصالحین و ایکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم او یقینا نزدید کافران لیزلقونک بابصارهم چې ورسیتا ته مصیبت په نظرونو خپل سره لم سمعوا ذکر کله چې ووریدو قران کریم و یقولون اوای بدیو انه لمجنون یقینا خامخاده لیوانه ده و ما هو الا ذکر للعالمین دا زجر دے منکرین تا او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا لیزلقونک بی ابصارهم کتا سوائی چی مونگا خوزاحت غارو نو اللہ دی توفیق در کی نا وقت ترے مونگا مستلی شویو لیزلقونک بی ابصارهم امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دول اسمانی ذکر کردی دی زان دل دکی بیا گو رہے خوزر تا یو دو توجیحات کم آغا آسان دی دا پکی مشہور دی نور تفسیرون جی گو رہے دا دو معنی پکی مومی یو معنا علماء ذکر کردی دا لیزلقونک بی ابصارهم رسی تا تا تکلیف خپل نظرونو سره درې سمانه ده کله چې ته د الله تعالی کتاب بیانې نو دیو په دې باندې غوسه کیږي نو د غوسی او د غضب په سترګو باندې ته ګوري ډیره پاره کتاب باندې روب او دبا واچي لیزلقونک بابصارهم تا ته رسی تکلیف خپل سترګو باندې په سبا باندې په دبا واچول سره بعض خلک داسې بدمعاشانی کنه حق پر سره یو د الله تعالی دین بیان کیو مسله بیان کی نو دا براشي د سترګې ودا سره او باسي ده باندې د سره پاره چې تا ته تکلیف در کې روب د باندې واچي د باو د باندې واچي چې دا خبره ونه کی لیزلقونک بابصارهم دا بر سره کیږي دوی معنا هم په سری نګر کړی دا لیزلقونک بابصارهم چې نظر کی تا لره په نظر باز خلکو سره په خپل نظرون باندې تا لره نظر کی الله تعالی چې کړی قرآن بیاناو د الله تعالی دین دی بیاناو نو کم چې دشمنان خلک دی کنه سحر جادو روانې کوي نو کله که دغه باندې وس ونه رسیږي نو دا به خو کوي چې نظر باز خلک بدل راولي نظر وري کی او په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي العین حق نظر لګیدل حق دی نظر لګیدل حق دی دا د ډیر بیکار دشمن دا کار دی خله ډیر بیکار دشمن پلانی سړی خکور جوړه که هڅه شلو خو وکړل کنه د سیوای الله تعالی دی ول نورم دا کور پراخه کی زما ورور دی مسلمان د سیوای الله دی مال امره وس پتا باندې پولی خیږي چې را د داولې جوړ کنه خو وکړل کنه بس نظر کيده خا د الله تعالی دین چا بیان ک صحیح قران بیان ک تیم زکه کنه د سی وای الله دې رد توفیق نورم زیات کی الله تعالی موږ پر خپل کتاب باندې پوی کنه د سی وای اوس نظر کول ولیک لا یذلقونک بابصارهم نو تعالی را نظر کوي په خپل نظرونه باندې دا به کيده وس نو نظر چره د حق د نظر چره بیا خامه خلګي امام ابن کثیر رحمت الله علی ډیر احادیث ته نظر په بارک دي چې ذکر کړی دي او دا غیره پاره بیا دمونم ذکر کړی دی هغه بیا کتل شي ځنل په حدیث کې دا غیره دم مراغل دي یو دم برتزوی مستد احمد کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی هغه ذکر کړی دي او امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ دغیر پر پ دا حدیث په کتاب کې په سنن ابن ماجه کې مستقل باب قائم کړی دی، باب من استرقا من العين دم کول د نظر د لګیدلو د وجنه چا باندې نظر ولګیدنه بیا دې ځان دم کینو خبشي الله تعالی به خکې. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویته مریضې ویته بیمار شوی په تا باندې نظر لګیدلې دی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دم کو صاف کم دم باندې بسم الله ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، بسم الله ارقیکا من کل شیء یؤذیکا. نبی علیہ السلام ته تکلیف وسخ نظر باز خلق به نبی علیہ السلام نظر کاو، نو بسم الله ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من کل حاسد وعین الله یشفیکا، د حسد ګرو د حسد نو د خلقو د نظرونه دی الله تعالی محفوظ کا، الله تعالی دی تعالی علاج درکې شفا دی الله تعالی درکې الله دی خکا. نو بسم الله ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من کل حاسد وعین الله یشفیکا، بس دغه دعا دا په مسند احمد کې ذکر شوی ده. کله کله الفاظ د دینه بدلم په حدیث کې راځي، مختلف قسم روایت دي، د مسند احمد روایت تستمه وای. نو دا دغه دمه دی دغه، او بل په حدیث کې راغلی دي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین یقول، نبی علیہ السلام به خپل دون وسی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د مول په سبانی اعوذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامته ومن كل عين لامته. دا د ماشومانو دم دیخه، ماشومانو دم زده کوي، خو دیمو بخ په مونږ په سیډیر مراوړی ځان له دموي بس الله تعالی دا خکې ټول ته اجازه را دم، اجازه چې نبی اسلام بیری دی خلک اکثر اجازه کړی د نه د کړی ټول ته اجازه را خا نبی اسلام اجازه کړی د زمونږ خوا اجازه ده. نو د ماشومانو دم سره ماشومان او یریږي په ماشومانو باندې نظر ولګي، اکثر چې دا ماشومان چې خیسته خیسته واړی یا وګرځي یا خبري شروع کی په دی وخت کې بیا خصوصا یا یو ماشوم پیدا شي او د خلکو په خن نظر ورشي، نو دا دغه کیږي دا نظر کیږي. امام ابن قتیبه رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره یو وجه ذکر کړل چې دا نظر څنګه لګي، دا نظر وایي د سې لګي چې د بعضی انسانانو په سترګو کې الله تعالی جراثیم پیدا کړی، او کله چې هغه یو چاته وګوري او په هغه باندې نظر خور شي زلې په خور شي، نو د دې سترګونو د جراثیم لړ شي په انسان پسې ون خلی وغه جراثیم چې دغه مرستیا دغه انسان مریض شي. نو کله چې ماشوم دسې خیستۍ په ښه حالت کې نو دا اکثر نظر کیږي، خلک نظر کوي، زنانه هم نظر کوي او نارینه هم نظر کوي، د غیر لپاره دا دم دی په قلاره قلاره توې مې ویلي کې ماشومان په دموي یریږي بم نه د نظر نه محفوظ ډیر بهترین دم دی. اعوذک چې یوی نو هغه د لپاره اعوذک دی، نبی رسول الله په خپل ځوان نو سی په یوه د مول نو اعوذک کوما به وای تسنی به ویل اعوذک بکلمات الله التامات، اعوذک بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامته، من کل شیطان وهامته ومن كل عين لامته ومن كل عين لامته. امام ابن كثير رحمه الله عليه دغه روایت ذکر کړی، اعوذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامته ومن كل عين لامته. دا دعا شله په حدیث کې راغلی د سید واده په دیوان ماشومان دم کوي، مثلا نور چې لګو موږ ته په ضرورت نشته چې لګي کوي یو خطه کوي یو بره کوي، لګو ته ضرورت دی اسی دا شته لګي کمی په دې جمع کې په جمع کې په کوټو کې چوس پکې نور لګیم خلک کوي، لګي لګي پرګ دوي بس دا لګي شو دا دم ته لګي کوي الله تعالی به خکې صحیح ده. اعوذک بکلمات الله التامات من اعوذک بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامته ومن کل عین لامته، بس دا دعا شو. تفسیر ابن کثیر ذکر کړی ده کبیان نه دی ګیږي چې تدې وي ګور. بل خبر ذکر کړی ده امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و کان ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یعوذ اسحاق و اسماعیل علیهم الصلاۃ والسلام، یا ابراهیم علیہ السلام با اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام په دې دعا باندې دماو. دا دعا چې دا دومره بهترینه دعا ده چې ابراهیم علیہ السلام با اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام په دې باندې دماو، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی. نو کاردار چې مونږ تاسو د غزده کو بلې خبرې ته برا شو چې دا خو یاد ده یا نه ده یاده، مونږ ته په قرآن کې وخایي چې اسانه شي راته بل ورته اسانه کوم. نو تفسیر مدارک لیکلی دی علامه نصفی رحمت الله علیه لیکلی دی وای و ایکاد الذین کفروا لیذقونک، دا دی آیات نو واخله تر اخر د آیات پورې. وعن الحسن رضی الله تعالی عنه رقیه العين هذه الايه، دا نظر دم چره په دې آیاتونو کې دی، که دغه دعاګانې تیات شولې په حدیث کې راغله په قران کې دا درې آیاتونه چې دې صورت د اخیرانی دوه درې آیاتونه وې دا د نظر د پاره دم دی او بعض خلک یقیني په دې باندې دم کوي خا تفسیر کې خلامه مکه نه ولیدلې خو د خلکو نه مې امریدل و ای یکاد الذین کفروا لیلقونک بابصارهم په دې باندې خلک د نظر نه دم کوي خو اوس مې ته حواله ویل چې تفسیر مدارک دالی کړی دی تفسیر مدارک دالی کړی دی مطالعه کوي مطالعه کې خیر ښه څومره ډیر دغه مرته ویل لري تفسیر نه ام سکل دغه مطالعه کړ نو ټول بل استيعاب دا ولنه تر اخیر پورې الحمدلله الله تعالی دې مونږ ته ټول توفیق نصیب کړي او الله تعالی دې تاسو ټول عالمان کړي الله تعالی دې د قران علم تاسو ته مونږ ټول ته آسان کړي الله تعالی دې په عمل کولو توفیق نصیب کړي نو عن الحسن رضی الله عنه اغوی رقیه العين هذه الايه دا آیاتونه چې دي دا د سترګو د نظر د لګیدو لپاره دا دم دی دا بهترین دم دی و ای یکاد الذین او یقینا نږدې دي کسان چې کوپره کړی دی لیزقون کبی ابصارهم چې ورسی تا ته مصیبت په خپلو نظرونو باندې لما سمعوا ذکر کړه چې واورید قران کریم لره وی قولون وای دی انه لمجنون یقینا دی لیوانه دی لیوانه دی په سبب باندې بسبب القران الذی جاء به د دې قران په وجه باندې دا لیوانه دی د دماغ خراب شوی دی تفسیر جلالین دلی کلی بی سبب القرآن الذي جاء به و در دی قرآن پو ایلا که خوده دا اللہ دا عجبه هم تکی خبره که چه سو قرآن وی دا لیوانه ده قرآن چه دا بیانه وی دا لیوانه ده خال اللہ تعالی وی نبی الاسلام تا بی لیوانه وی دسی عجبه عجبه خبری دی کافیرانو کولی و ما هو الا ذکر للعالمین او ندی دا مگر نصیحت دی دا پار دا للعالمین دا پار دا طول خلقو دا عالمین مراد مخی مرتبه لی پا سورة الفرقان کی للعالمین نذیره التک عالمین مراد چې انسانانو پیریان تی مراد دی دې کې مفسرین لیکر دي تفسیر جلالین وی للجن والانس د دین مراد چې انسانانو پیریان تی مراد دی نبی اسلام او د قران د دې پر راغلی او پیریان هم د قران اوري پیریان اوري قران ښه الحمدلله زموږ درس په لکونو پیریان اوري دا تاسو وای چې دا سه خبره کوي مخکې کرونه کې زموږ ختم وي سپینګره می خاطر راغی حالت الک بدل شول د پوی شم چې خبرې نور څوک کوي ماس په خیر یو کبی یقین استه اس فنګره مون سر مخ کې ناشناو وی چې مون خوستا ملاقات درغلی مولا الله دې جر درکی نو کم ځن راغلی زه یو خود پلانین راغلی ډېر خبرې مې سره وکړې خبر حل وې سبا ختم در قران کریم مبارکې له مراغلی مولا الله تعالی دې جر درکی دا مې پښتنه وکړل چې نو مونږ د قران دا درس چې استاس نور ملګری اوري کنه نو مونږ راتم ویل چې آ ووري یو زه راته خو د چر پلانې علاقې نه واخله تر د پلانې علاقې پوري ولس لاکه خلق چری دا د دینه بزیات تقریبا 300 درس وری بیا مې وته چې قران ناخلې کنه سیر به تاسو غوګ دی بینانه قران ناخلو ته مونږ الحمدلله قران وای او قران مونږ زده کړ دینه لس لاکه یو معمولی علاقه یو خود له د سیر ته ویل چې پلانې دینه تر د پلانې ځای پوري د لس لاکو نه بزیات چری بیا راته چې زمونږ ټول خپلوان چې دی غ ټول سه شاګردان دی دغه د الله کتاب ته غوګ دی او قران زده کړی دی نو قران چې دا د انسانانو پیریانو د پاره دی نو قران چې زکه انسانان هم زکه نو پیریان هم زکه الله تعالی دې په ټولو د عمل کولو توفیق نصیب کړي دې دې کې دوه درې توجیهات دې د خبرته وکم په اسانه طریقه باندې و ما هو د ضمیر چا تراجی دی یو قولدار چې د قران کریم تراجی دی او و دې کې صداقت د قران کریم دی چې مستلزم دی صداقت د نبی علی السلام لره چې قران رښتونی کتاب شو نو د پیغمبر سره روجن شو بیا خو چې قران نشتونه شو د پیغمبر هم نشتونه شو چې دا پیغمبر رښتونه دی د قران هم رښتونه دی کنه نو عثمان عبد الله کوي و ما هو او نری د قران کریم الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دی لپاره د خلکو لپاره د انسانانو د پیریانو لپاره یو معنی دوی معنی ذکر کړی دا هو زمیر راجه دی قران کریم ته او دا ذکرون په معنی د شرافت او د عزت سره دی یاد زمیر راجه دی نبی صلی الله علیه وسلم ته بل توجی زمیر راجه دی نبی علیه السلام ته نو بیا چې نبی علیہ السلام تراجی شي نو دا ذکرون په معنا د ذاکرون سره دی بیا نو اس معنا ودس کوي و ما هو نری د قران نه دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا ذکر للعالمین مگر نصیحت ورکون کې د انسانانو پیریانو ته نو دا ذکرون په معنا د ذاکرون سره دی بیا یو درېمه معنا کړي د تفسیر مدارک ډیر بهترینه معنا ده الله تعالی دی اجر ورکړي نور تفسیرونه ماغه معنا په بل ځای کې کړي دا خبر طبيعه حواله ویم انه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون دغه آیات په تفسیر کې هم تفسیرونه دغه معنی هم کړی دا دی ځکه هم تفسیر مدارک دغه معنی کړی دا و ما هو الا ذکر للعالمین و ما هو او نه دی دغه قران او نه دی دا نبی صلی الله علیه وسلم الا ذکر للعالمین الا شرف للعالمین فكيف ينسب الیه الجنون ای خلق تاسو خو لیونی یا دا نبی علیہ السلام خو په دی نبی علیہ السلام په نوم خو خلق خخکاری په دی قران باندې خلق خخکاری او تاسو ته نسبت د جنون کوي د لیونتوب کوي نو دا ذکرون په معنا د شرافت او د عزت سره دی دا قران د عزت کتاب دی، په دې باندې د لیونتوب کتاب نه دی، نه دا پیغمبر لی باندې د تاسو ته د لیونی نسبت کوي. و ما هو محمد او نه دا قران کریم او محمد صلی الله علیه وسلم الا شرف للعالمین، مگر دا شرفت د عزت د لپاره د خلکو. نو په کیف ينسب الیه الجنون، بیا تاسو څنګه جنون نسبت کوي؟ لیونی خو تاسو یې، لیونی خو دا پیغمبر نه دی، لیونتوب خدا نه دی چې سو قران بیان کړي. لیونی هغه دی چې سو قران نه اوري او قران نه بیانوي، لیونی هغه دی.